اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن مصطفیٰ واسطے ہے خود ہی گل کر دی قرآن بتاتا ہے ایمان ہے پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بات ہے قرآن بتاتا ہے ایمان پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنے امام کا یہ کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے بنے دو جہاں جس کا یہ ماننا ہے وہ اس ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا دے دہن میں زبان جان مصطفیٰ کے لیے ہے وہ سبحان اللہ کی صدا دے بدن میں ہے جان تمہارے ہمارے یہاں بولو بولو تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے ہاتھ تمہارے لیے ہاتھ تمہارے لیے ہاتھ تمہارے لیے ہاتھ تمہارے لیے بس تمہارے لیے بس تمہارے لیے بس تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے بولو کیا مصطفیٰ واسطے آئے وہ اپنے اس ہاتھ کو اٹھا کے بولے اکا بس تمہارے لیے بس تمہارے لیے بس تمہارے فرشتے خودم رسول حشم تمام عمر میں غلام کرم وجود عدم ہر دو سو کی دم وجود عدم ہر دو سو کی دم بولو جہاں میں کلیمہ نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی ہاتھوں اٹھا کے بولو ہاتھ تمہارے لیے دہن میں روپا تمہارے لیے بدن میں سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سجائے مہن پیسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے ہاں تمہارے لیے ہاں تمہارے لیے ہاں تمہارے اور بفار صدا سماجے بدا وہ صدرہ اٹھا بے عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا سجدہ کیا آقا ہوئی دو عزا تمہارے لیے بس تمہارے لیے کروں تیرے طرف جائے فدا نہیں ہے فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے جی بھرا کروں کیا کیا کروڑوں جہاں نہیں بس تمہارے لیے نیاتی نظر کبھی نظر مثلے تو نشد پہ جا جگ بج کے تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شاہ ہے تو سرا جانا البحر الہ والموج تغامن بے قسم کا گوشر گوشر دھار میں وہاں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جیت جیت نیا مصطفیٰ دے آسرے تے او سبحان اللہ دی صدا دے دے البحر علاوہ الموجود غامن کس طوفا ہوشر بوشن دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بولو موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا اپنی کشتی نو مصطفیٰ دے حوالے کر کے کیس ہاتھ نو اٹھا کے بولو موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا پار لگا جانا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا میری برباد مستی کو بسا دو یا رسول اللہ کنار میری کشتی کو لگا دو یا رسول اللہ بکا بدرن فل وجہ لے اجمل خط حال ہے مازل خبر اجل لک بدرن فل وجہ لی اجمل خط حال ہے مازل خبر اجل تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر ان محبوب دیا زلفاں دی قسم ہے جڑا جملہ میرے نال نہ بولے اے میں نہیں کہندا میرا امام کہندا ہے تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر چندر چندر چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر پرندر تور چندر چندر چندر زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے کبدرن فل وجہ لے اجمل خط حال ہے مازل خبر اجل تر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر تور چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر چندر لگ بدرن فل وجہ الاجم خط حال مال فقر اجل تور چندر چندر پر کنڈل رحمت کی برن برسا جانا ہاتھاں نوں اٹھا کے بولو موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا بس بس خام نوائے رضا رضا رضا رضا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے شرم کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرے ارشاد احبار ناطق تھا نہ چار سرا پہ بڑا جانا ہن تا بولنا پڑتا ہے بس تمہارے لیے بس تمہارے بس تمہارے لیے بس تمہارے لیے بس تمہارے لیے لبا کے تلے سنا سنا کھلے لبا کے تلے سنا کھلے بولو رضا کی جوانیاں مستفا تو قربان ہاتھوں اٹھا کے بولو تمہارے